Og til sidste kig på vejret. Hele Jylland og Fyn kan fortsat forvente en våd dag, og DMI advarer imod risiko for skybrud. Store dele af Jylland omkring Viborg, Randers, Aalborg og Horsens har allerede været ramt af skybrud, og de kraftige regnskyl har skabt problemer med oversvømmelser. Men opklaringen er så småt i gang, og den begynder at brede sig over de sydvestlige egne, og den opklaring kommer også til resten af landet i løbet af eftermiddagen. Fra 17 til 22 grader svag til jævn vind fra sydøst. Nu er min kollega Aydin Suri klar med sit program Aydin og Fædregruppen, og i dag der handler det om unge i 90'erne. Velkommen til Aydin og Fædregruppen, hvor vi fortsætter vores mandagsgenerationsportrætter. Vi startede med 68'erne, så snakkede vi om 80'erne og generation Nå og generation X. Denne her gang er vi nået til den generation, der trådte ind i 90'erne til lyden af det her. The news from ITN. Gorbachev, the last president of the Soviet Union, resigns. The red flag of communism is lowered over the Kremlin. Yeltsin takes control of 30,000 Soviet nuclear weapons. And world leaders pay tribute to Gorbachev's achievements. Good evening. The red flag came down over the Kremlin tonight as President Gorbachev resigned. Velkommen til dig, Anders Fogh Jensen. Du er filosof, Ph.D. og forfatter til bogen Projektmennesket. Tak. Velkommen til dig, Anders Pollas. Du er medstifter af internetvirksomheden Podio. Og velkommen til dig også, Stine Brix. Du er folketingsmedlem for Enhedslisten. Kan du huske det her Sovjetunionens sammenbrud? Nej, det kan jeg faktisk overhovedet ikke huske. Jeg har været 7 år gammel. Du har været 7 år gammel. Anders Fogh Jensen, du er jo lidt ældre. Du er 39 år ja. I dag. Kan du huske det? Ja, det husker jeg udmærket. Og også optakten til det, og hvordan det langsomt smuldrede, og egentlig noget, vi først forstod ordentligt bagefter. Noget, som jeg tror, de fleste kan huske, især herhjemme, det er måske det her. Marcesler her lyder så. Slutsignalet, tror jeg. Danmark er europamestre. Vi kom til EM som reserver. Vi slog dem alle sammen på stribe. Vi slog Frankrig. Vi slog Holland. Vi slog de tyske verdensmestre. Og det gjorde vi takket være John Faxe Jensen, Kim Vilfort og... Stine Brix, det kan du godt huske, ikke? Oh, det kan jeg sagtens huske. Der måtte vi være ude hele natten, selvom vi kun var 10 år gamle. Og den fjerde mand her i panelet, han nikker og smiler, det er Jonas Gülstorff. Og det er helt mærkeligt for mig at sige dit efternavn, fordi jeg kender dig, uden rigtig at kende dig, men jeg kender dig fra tv som Jonas fra Puls. Det har jeg hørt før, ja. Ja. Og i dag der er du så også musiker og forfatter og skuespiller. Kan du huske EM i 92? Ja, og det er stort set den eneste sportslige begivenhed, jeg kan huske, for jeg interesserer mig overhovedet ikke for sport. Men altså, ligesom det, jeg var også ude og stå på Rådhuspladsen og danse og var 12 år og sådan noget. Og det var stort. Hvis vi så bevæger os ind i musikkens verden, kan I så huske ham her? Det her, det var velsmert i 90'erne. Hvem er det, Stine? Det er Nirvana. Nirvana. Det er klaptræet. Det er klaptræet. Det er grunge. Og hvis nu man var lidt mere poppet, så var man måske forelsket i en af de her. Det var søde drenge. I guess now it's time. Stine Brix, hvorfor rødmer du? Jamen, de fyldte meget i mit liv, da jeg var 11-12 år. Der var jeg helt vild med Take That, og jeg havde en E17. Det var ligesom obligatorisk, at de to ting fulgtes ad. Så boybands fulgte jeg rigtig meget med i Mix, og Vi Unge, og Puls, og også tyske blade købte jeg for at vide alt om, hvad der foregik. Bravo, popcorn, alt det der, som man kunne få nede i Sønderjylland. Jeg kan huske, at i frikvarteren, der diskuterede pigerne, hvem var den lækreste. Var det Gary, Mark, Jason eller Robbie? Hvem var din favorit? Min favorit var Mark, og det var nok, fordi jeg ikke var så gammel, så han var sådan den mest sådan, to the nuttede af dem, tror jeg. Du havde sådan en slags mix-dagbog, som man kunne skrive i. Ja, det er rigtigt. Og hvad skrev du, da de gik i opløsning, da vi nærmede slutningen af 90'erne? Jamen, jeg skrev... Altså, det var virkelig et sammenbrud for mig dengang. Det var nogle store helte, som lige pludselig forsvandt, og jeg troede aldrig, jeg ville komme over det nogensinde. Så jeg besluttede sammen med min veninde fra 6. klasse, at vi skulle sultestrække et døgn. Vi må kun spise tyggummi. Og det var så vores stille protest, og så gik det over, og der kom nye helte, og ja... Havde I fra starten af sat jer for, at nu ville I sultestrække et døgn, eller kunne I bare kun holde et døgn? Ja, det var målet et døgn. Det blev så til aftensmad, så synes jeg resonerede mig frem til, at det så havde været et døgn, fordi jeg ikke havde spist det. Men du kom der over det? Jeg kom over det, ja. Sidenhen er du blevet politiker på Enhedslisten. Der tænker man ikke lige take that. Nej, det gør man ikke. Vi overrasker også nogle gange. Men sådan kan vi være så mangfoldige. Anders Pollas, du er medstifter af internetvirksomheden Podio. Ja. Lyden af 90'erne. Hvad er det for en lyd for dig? Jamen, det var nok faktisk lidt det der Nirvana-nummer, vi hørte lige før. Det og alt muligt andet mystisk rock. Og så måske ikke så meget take that, men noget af det endnu mere tykkegummi poppet på den anden side. Ja. Som var ligesom dem, der stod på den anden side af hegnet, og var dem, vi prøvede sådan at lade, som om vi havde lidt. Selvom de havde nogle pænere piger, selvfølgelig. Hvordan var 90'erne ellers for dig? Hvad husker du 90'erne for? Jamen det tænkte jeg på, efter I inviterede mig, og så slog det mig, at jeg husker det faktisk primært ikke for politik, eller for oprør, eller for flygtningestrøm, eller noget som helst. Det er meget sådan en musikting. Og så tænkte jeg, det var nok bare, fordi jeg var ung, og så hører man selvfølgelig en masse musik, og så tager man noget tøj på, som man er anderledes end de andre. Og så prøvede jeg at tænke mig lidt mere om, og så er det som om, at det primære levn, der ligesom er fra 90'erne, det er faktisk musik. Der skete et eller andet, uden at der var nogen, der opfandt noget som et snyt. Det var mere sådan noget med at forfine det, der allerede var i forvejen. Det gjorde de sådan måske meget godt. Der skete nogle nye ting, det gjorde der. Ja. Altså Eurodance, altså den der helt glade form for dancemusik, det var der ikke nogen, der havde lavet før på den måde. Nej, men det er spørgsmålet, man er nede i en eller anden detalje, med al respekt for detaljen i øvrigt. Og al respekt for Eurodance. Men, måske det også handler om, Jonas, at du har jo siddet som vært for Puls, og du har jo sådan... Hvad detaljen? Altså, du stod op, du præsenterede alle de her musikalske bølger, så det er jo ikke, ja. Det er ikke så fedt at få at vide, at det hele var ligegyldigt, og der var intet nyt. Det mener jeg så jo overhovedet ikke. Ja, jeg forstår godt, hvad du mener, men jeg synes, altså, hver generation har jo også noget, hvor der... Altså, ting gentager sig, ja, og musik er det samme, og der er de her få akkorder, og folk synger om det samme kærlighed, og hænderne op i luften og danse. Men jeg synes bare, at hvis man kigger på 90'erne, så er det for mig, så tænker jeg... Mr. Wayne. Det var det, jeg var ude at DJ første gang, og der var den her nye form for musik, som greb os, og den kom efter alt det her. Nu snakkede I lige om muren før og sådan noget. Det her kedelige, depressive, og kig på vejret udenfor i dag. Ikke? Og det der dansemusik, som bare er så fyldt med energi, og virkelig kan være irriterende at lytte på, hvis man er tømmermænd, eller er i en anden form for tilstand, men som er livsgivende, når man står på et dansegulv, eller skal have en sjov aften. Jeg er faktisk enig med dig. Det er måske det mest nye, der skete i virkeligheden. Ja, men jeg tror, det var på grund af det der... Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke så meget med depression og sådan noget, og murens fald og alt det der. Men jeg tænker, det kommer ud af den der tid, hvor man bare tænker, nej, nu kan det hele også bare være lige meget, nu skal vi danse. Jeg tænker lidt, det er også derfor, det kommer tilbage nu her. Der har været så meget møg. Nu må folk bare lytte til noget techno igen. Ja. Sing halleluja. Eller hvad nu? Hvad var det, han sang? Jo. Dr. Alban. Det slog det op. Anders Fogh Jensen, var 90'erne Dr. Alban for dig? Hvad var 90'erne for dig? Jamen, rent musisk synes jeg, det var stilhed eller 80'er opsamlinger. Jeg synes, vi nåede ret kort ind i 90'erne, før vi fik de første 80'er opsamlinger. Jeg vil også have svært ved faktisk, og det skyldes måske min egen uvidenhed, men at udpege noget som særlig 90'er-agtigt i dag. Altså, til firmafesterne hører man jo stadigvæk 80'er musik. Så for mig var det et meget stille årti, både sådan politisk og altså det var tavst og kritikløst på mange måder, synes jeg. Så var det mediekrig meget for mig. Jeg husker, jeg gik i gymnasiet der fra 89 til 92, og der var de første golfkrige, altså. Inden der havde krigene måske nok drejet så meget om, hvad der blev sendt i medierne og sådan noget, for eksempel fra Vietnam, men... Det var de første krige, hvor vi sådan var direkte transmitteret, og og vi sad og underholdt os med det i frikvartererne, og major Bergstein stod og pegede på sådan en kæmpe, han havde sådan en kæmpe kort, hvor han stod med sådan en lang pegepind og pegede, og det er noget af det første, jeg husker fra 90'erne. Så når I havde frikvarter i gymnasiet, så I ikke det her på TV, for eksempel? Det var også lyden af 90'erne, ikke? Det er højt ret. Altså, det er i hvert fald en fælles reference. Det er Beverly Hills, ikke? Ja, det er Beverly Hills. Yeah. Men Anders Fogh Jensen, I så krig i frikvartererne i stedet. Hvorfor gjorde I det? Jamen, jeg tror, det var første gang, at det blev så nøje transmitteret og så spændende anlagt, at og det siger måske også noget om den nærmest nihilisme, som jeg synes dominerede lidt, at vi var sådan set ligeglade, bare der blev plaffet nogen ned, eller at der var nogle risici, eller noget, der var farligt. Men selvfølgelig ved jeg godt, hvad, altså seriemæssigt kan man måske også sige, at vi gik fra de der, vi gik ud af, eller vi gik ind i 90'erne med sådan noget ungdomsserie som Beverly Hills og sådan noget, og lidt efter 90'erne får vi så de her singleserier som Ally McBeal og Sex and the City og sådan noget, som er mere individet, der leder, de er måske også en lille smule ældre end Beverly Hills. Ja. Du lytter til Aydin og Fædregruppen, klokken er 12:15. I dag der handler det om 90'erne og dem, der var unge i 90'erne. Det var ikke det, jeg skulle spille nu. Det, kunne du høre, hvem det var, Stine Brix? Jeg nåede ikke at høre det. Måske sådan noget lidt bisket eller sådan noget. Ja, du kan lige høre lidt mere. Så kommer man hjem og finder en kone, der har været hus. Jeg har leve og dø som politiker. Suspekt, det er det. Det er suspekt. Det er godt, at du har fingeren på pulsen stadig, Jonas. Ja, langt væk hjemmefra, men... Ja. Andreas og Emil er nogle dejlige drenge. Grunden til, at jeg spurgte dig, Stine Brix, det er jo fordi, at du er jo opvokset i Albertslund, hvor Suspekt også er fra. Ja, det er rigtigt. Og jeg tænker, 90'erne, det var jo også der, hvor hiphoppen for alvor fik sit gennembrud og udviklede sig til den største globale ungdomskultur. Kender du drengene fra Suspekt? Ja, jeg kender to af dem, fordi de boede i den samme række, som jeg boede i. Og det, jeg vil sige, det er ikke et udpræget hårdt miljø, men nogle pæne rækkehuse i Albertslund. Og de boede sådan 3-4 huse længere nede i rækken end mig, og spillede Wu-Tang Clan så højt, at vi kunne høre det hjemme hos os i kælderen. Altså, de var virkelig, de levede det. Og hang op på altanen og råbte og sådan noget. Men de er jo nogle rigtig søde drenge, og det er helt klart en del af slutningen af 90'erne for mig. De der ungdomsfester, hvor det kørte det der demobånd, lige inden det blev udgivet, og skabte sådan en ret dyster stemning om de ungdomsfester, som jeg kan huske fra dengang. Jonas, hvorfor nikkede du så meget ved snakken om hiphop og hiphopens gennembrud? Jamen, det var sjovt, nu snakkede vi også lige om det før med Eurodance, men jeg kan tydeligt huske, at det var lige starten af 90'erne, nemlig. Jeg havde været 9-10 år, da jeg stod inde i TP på Gamle Kongevej og købte Rockers by Choice opråb til det danske folk. Og fandt meget hurtigt ud af, at den kunne jeg ikke høre på mine forældre se det og spille i stuen, for der blev sagt nogle ting, som jeg ikke kunne spille eller høre for mine forældre på den måde, så jeg må stå med høretelefonen på nærmest og høre den plade. Og jamen, den ændrede mit liv, kan man sige. Så kom der MC Ejner af det der danske rap. Det var rigtig, rigtig vildt. Jeg kan huske Østkyst Hustler, som blev spillet i børneradio til at starte med, og jeg tror, jeg kunne hele Skæring 4, hvor de er ude og hente benzin, som altså, vi bare rappede hele tiden, fordi vi synes, det var så sejt. Men det var også en kultur. Jeg kan huske, der var den der Apple Store inde i Skala. Og Skala var jo altså nærmest en kopi af Amerika. Der var en American Diner, der var et spilleland. Vi havde ikke haft casinoer før, eller på den måde, man kunne ind og bruge penge på, og smide dem væk og se på noget neon, der blinkede. Men der lå den der Apple-butik op, hvor man kunne købe mærker til at sy på ryggen, og der var caps med metalplader på og sådan noget. Der kunne man lige pludselig se lidt anderledes ud og være til hip-hop. Og Jonas, du bor jo i New York i dag. Ja. Og du lever af at være forfatter, du er også musiker, du er skuespiller. Du er virkelig en kulturel alt mulig mand. Men du har jo et særligt forhold til Skala, eller havde det tilbage i 90'erne. Det må man nok sige, ja. Hvordan? Der skete rigtig mange gode ting i Skala i mit liv. Det var virkelig hårdt. Jeg var hjemme for et halvt år siden og så, at jeg begyndte at rive det ned, og det gjorde lidt ondt i hjertet. Og det er jo så grimt, den bygning, så jeg forstår det ikke. Men jamen, jeg startede med at lave radio på Voice, da jeg var eller der lavede jeg ikke radio, jeg startede på at arbejde på radio, da jeg kom ind på Voice, da jeg var 12 år, og tømte skraldespanden for Dan Rakling, og satte plader på pas for Philip Lundsgaard og sådan. Det var det, jeg var stadig spillet vinyl, ikke? Så der startede jeg derinde, og det var jo, altså, det var jo, der var jo kun Danmarks Radio dengang, det var sådan, og Voice var en undergrundsstation, ikke? Så det var virkelig, spændende at være med en del af det her. Og de her mennesker var også rigtig dygtige til at lære ud, og jeg fik lov til at stå og være lysmand nede på Axel Dansebar i kælderen der, ikke? Som 12-13-årig. Det var helt fantastisk, og jeg fik så ikke lov til at komme i nærheden af mikrofonen dengang. Og så for lige at lave en full circle til Beverly Hills, så gjorde jeg det, at jeg gik op til min inspektør på min skole i Valby, og så foreslog jeg, om jeg ikke skulle lave skoleradio i frikvartererne. Og så gav de mig et lille kosteskab, og så fik jeg lov til at sende ud over PA-anlægget i det store frikvarter. Nej, så var du David Silver. Jeg var David Silver fuldstændig. Jeg stjal hans liv og lavede det om til mit eget. Jeg siger det var vildt. Og han var også den sejeste figur i Beverly Hills. Det ved jeg ikke om. Det var Dylan McKay, uden tvivl. Han voksede, David Silver. Jeg synes, det var sejt at lave radio. Det var det, der var sejt ved ham. Ja, det var jo faktisk det, vi snakkede om. Jeg havde reklamer for skoleboden, kom ned og købte et æble og sådan noget. Det var meget gennemført, altså. Men Jonas, hvis nu man følger din karrierebane, ikke helt tilbage fra Skala, eller helt tilbage fra Folkeren, hvor du lavede radio hen over samtaleanlægget, ikke? Mm-hmm. Nu har jeg også lige skrevet DJ med på dit CV. Jo. Og så har du skrevet bøger, du har været tv-vært. Ja. Du er jo Jonas fra Puls. Det fik jeg også at vide her, da jeg gik igennem strøget i weekenden klokken 6 om morgenen. Ja. Og så har du også lavet musik. Jeg tænker, er det ikke typisk for den her generation, som var teenager og i starten af 20'erne i løbet af 90'erne, at de har så mange karriere inden for så mange genre? Jo, det kan godt være. Altså, jeg synes, der er en rød tråd med min egen karriere. Jeg startede med at skrive bøger, og dem sendte jeg ind til et ungdomsblad tilbage i 93, som jeg arbejder for, som er udgivet i Københavns Kommune. Og gennem det mødte jeg folk, der har lavet radio, og nu ved du selv, du står også og kigger ned på en papir der står nogle ord på. Det er også at skrive et manuskript og lave radio, selvom vi skal få det til at lyde, som om det er rigtig nemt, og vi bare sidder og hyggesnakker, ikke? Altså, der er noget struktur inden for det hele. Fjernsyn, altså jeg var 18 år og havde et program på nationalt fjernsyn, og jeg sad og lavede det helt alene. Altså det tror jeg ikke, man ville give en 18-årig det ansvar i dag. Men for mig er der en rød tråd. Det handler om at skrive, og det handler om at fortælle historier. Og det gør du også, når du skriver en sang og laver musik på den måde. Det gør du også, når du spiller skuespil, så fortæller du karakterens historie. Så for mig er det det samme, men jeg har bare fundet en form nu, som passer lidt mere til, at jeg sidder alene derhjemme og ikke behøver at arbejde sammen med nogen og skriver lange romaner. Nu vil jeg meget på, Jonas, så vil jeg tage min manuskript frem, og så vil jeg læse nogle ord op for jer, som beskriver jeres generation. Og det har jeg også gjort med 68'er-generationen, som vi satte spot på for nogle uger siden, og for dem, der var unge i 80'erne. De blev jo blandt andet kaldt for Generation X og Generation N. Den her generation er blandt andet kaldt for Generation Y, og den bliver beskrevet sådan her. Ambitiøse, veluddannede, målrettede, folk, der gerne vil have en lederstilling på rekordtid og til en usandsynlig god hyre. Primadonna-generationen, generation optur, selvpromoverende, selviscenesættende, egoistiske, rastløse, forkælede, bekræftelsessøgende, forandringsparate, modige, åbne, veluddannede, og så er det nogen, der har fået skudt den nyeste teknologi ind med modermælken. Når jeg læser de her ord op, kan I så genkende dem? Er I enige? Det ved jeg ikke. Jeg er faktisk enig i det meste af dem. Altså, jeg synes, det er sådan noget, som nu sagde du, man vil være leder på ingen tid og målrettet og sådan noget. Jeg synes, der skete et skift i løbet af 90'erne omkring, hvad skal man med en uddannelse? Skal jeg blive et mere dannet menneske? Skal det være det at være på uddannelsen? Eller skal uddannelsen bare være et middel til noget, der kommer i enden af det? Og det tror jeg bare, altså i 80'erne kunne man bedre tale om, at man var på den her uddannelse for at være på den, hvor nu tænker man meget mere, jeg skal derhen med det, og jeg skal det og det. Så det der på samme tid er målrettet og utålmodigt. Så det synes jeg godt, jeg kan genkende i hvert fald. Det var også godt snak. Målrettet og utålmodigt. Ja. Målrettet og utålmodigt. Det er meget godt opsummeret. Ja. Det slår mig, at da jeg havde et panel inde sidste mandag, hvor det handlede om dem, der var unge i 80'erne, der snakkede de meget om fattige 80'erne, at mange blev tiltrukket af punken og den her fuck dig til det etablerede. Der var et enormt behov for at distancere sig fra den altdominerende 68'er generation, som ligesom tog patent på hele det samfund, vi lever i. Og man havde ikke rigtig lyst til at være en del af det etablerede politiske system og vokset op med den her holdning af, om, at jamen, der er alligevel ikke jobs til nogen osv. Jeg er jo selv 30 år gammel, og jeg har jo fået at vide gennem hele folkeskoletiden og gymnasietiden, at vi bare var vindergenerationen, og der var masser af jobs til os, og at vi var små årgange, og det gik kun opad og opad og opad. Har vi ikke været lidt forkælet? Det er jo også en del af, generation Y, beskrivelsen af den. Jeg hedder mega forkælet. Ja. Jeg tror, har vi ikke det? Anders Pollers? Har vi ikke det? Jamen, jeg ved ikke. Det ved jeg ikke. Jeg sad bare og lavede min egen lille, meget hurtig overfladisk analyse, da jeg blev inviteret herind. Og det slog mig bare, at nu jokede jeg lidt med at sige i starten, at jeg nok måske ikke kunne så meget andet end musik. Det var selvfølgelig for mig et lille synspunkt nede på jorden. Der skete selvfølgelig alle mulige andre ting, men de fyldte bare ikke særlig meget. Altså, de sådan helt store oprør var der ikke ligesom nogen grund til at tage, fordi det værste, vi kunne komme i tanke om, det var de der 68'ere, som jo så øvrigt af vores forældre. De har sørget fået et parcelhus, ikke? Men der var jo sådan set meget fedt at bo, fordi så kunne man høre noget hiphop fire hus nede, og det var ligesom det værste, der var at sige. Så på den ene side havde vi sådan måske købt lidt 80'er punk-attitude med, at der var ikke rigtig nogen grund til at gøre noget bestemt, men på den anden side, så var der ikke så meget andet tilbage, end så bare at dyrke, hvad vi nu havde lyst til at dyrke, som jo så bliver selv til synderne. Okay. Så det er ikke fordi, jeg synes, det er meget, det er meget forfærdeligt, at vi er sådan enormt selviske og usle, og vi skal skamme os over noget, men vi er bare født i sådan et vist overskud, der bliver skudt i gang på det her forfærdelige EM, eller hvad det nu var, jeg indsatte sammen overhovedet heller ikke for fodbold. Men det fantastiske EM. Jamen, det er sådan, når jeg kigger tilbage og skal prøve at finde på noget skægt at sige, så kunne jeg godt sådan, måske overveje, om ikke det var sådan det første sted, hvor danskerne i 90'erne fik noget selvtillid, som de ikke havde fortjent, og som så bare forpestede os lige siden. Ikke? der var ikke rigtig noget at have det i, med al respekt for, sikkert nu er der nogle fodboldfans, som vil hade mig. Det gør de allerede. Ja, pyt. Sådan er det. Men altså, var sådan, vi havde jo ikke noget at klage over, vi kunne gøre lige, hvad vi ville. Altså, der var det værste, der kunne ske på verdensplan. Det var jo noget krig, som så i øvrigt var ret tæt på nogle få politiske begivenheder, der gjorde, at vi havde nogle jugoslaviske flygtninge og nogle tyskere, der så blev delt i to, og som havde hinanden lidt. Så hele det der med sådan at redde Afrika og gøre nogle ting, som trods alt fylder endnu mere i virkeligheden, det blev pludselig sådan lidt afblæst til fordel for, at nu gik man pludselig i gymnasiet med nogen fra Jugoslavien, og det virkede i virkeligheden, selvom de jo har været martret for livet som sådan meget fint lille integrationsprojekt, og det gik dejligt, og så var det de der tyskere, og så altså, alt det der 80'er racisme og fremmedarbejdere og sådan noget, forsvandt for mig i hvert fald lidt i baggrunden, fordi der var noget meget mere sådan præsent og meget mere tæt på, der handlede om, at nu skulle man altså se, om de her tyskere kunne finde ud af det sammen, og hvordan hele det der mystiske politiske projekt, det skulle spænde af. Og samtidig sammen med den der kæmpe overflod, hvor flybilletter til Indien, meget apropos, pludselig altså, koster mindre end sådan en gennemsnits-SU, som alle har, ikke? Det synes jeg er sådan et eller andet magisk vendepunkt, at alle folk bare vokser op med, at de kan gøre stort set, hvad de vil. En verden bliver mindre. Ja, meget. Og backpacker-generationen er også et ord, der er blevet hæftet på jeres generation. Anders Fogh Jensen? Det vil jeg meget gerne lige, men må jeg lige knytte en kommentar til det der med det politiske, fordi det, der jo også sker i 90'erne, det er, at vi træder ud af hele det her jerntæppe og frygten for russerne og... Altså, jeg var jo inde ved flyvevåbnet i 92, så der skulle vi stadigvæk lære Warszawa-pagt fly uden ad. Sådan, det var i hvert fald nogle fly, der kom fra NATO. Og det grinte vi sådan lidt af, at nu, jamen, det var ikke en trussel mere og sådan noget. Så det var sådan svært at være egentlig politisk andet, end så tror jeg, at politikken blev mere til enkeltsager. Sådan, nu er det Etiopien, vi hjælper, eller nu er det sådan noget Operation Dagsværk-agtigt noget. Ja, det var bare lige til det med politik, men det er også rigtigt, at backpacker... Det blev jo også sådan en næsten obligatorisk rejse, man skulle på der bagefter, eller mange skulle i hvert fald. Men den er jo også i live nu, den er jo nærmest endnu nemmere, er den ikke? Det er jo bare jo. Folk couchsurfer og rejser verden rundt. Men jeg vil spørge mig selv, om den er lige så dannende, som bare før, fordi man er jo på nettet hele tiden, og man kan forudse det sted, man kommer hen, mere eller mindre. Ja, men så er det nogle andre oplevelser, det er jo i princippet er vel det samme, tror jeg. Er det ikke det bare fordi vi er blevet ældre, så det... Det tænker jeg. Det er i hvert fald det med at møde mennesker, være ude og... se verden og opleve den, på godt og ondt. Ja? Men der er et eller andet omkring vores generation og nogle rygsække, tror jeg. Ja. Den sidste altså, generation har haft rygsække med ud at rejse, rygsække med på Roskilde, og ikke har fået kaffe latte serveret, når vi er kommet til lejren. Og har haft ispack-tasker og alle de der, man ligesom skulle have i en rigtig rækkefølge. Jeg har boet i en kuffert de sidste 10 dage også. Det føles som en rygsæk. Jeg føler, jeg er på en altså, der var ude på min obligatoriske rejse, det var også i omkring 92, 93 var det. Der var det noget med at komme hen på General Post Office i en eller anden ny by, og så se, om der var brev fra far og mor, eller eventuelt et postkort fra en af vennerne, eller en CD, der blev overspillet på bånd. hvor nu her, jeg har lige været i Argentina i længere tid, at de amerikanere, der var unge der, var på deres dannelsesrejse, de var jo hele tiden på Facebook med deres venner. Mm. Og det tror jeg altså, det var muligt at komme længere væk dengang. Det kan være, det lyder lidt romantisk, men... Det skal jo også have lov til at sige. Men det er jo endnu en ting, som er blevet hæftet ved den her generation, at man har fået den nyeste teknologi ind med modermælken, og internettet, det er noget naturligt for en, og så videre. Kan I huske, hvornår I fik jeres første mailadresse, Anders Fogh Jensen? Altså, jeg boede i Paris i 95, og der havde en mailadresse, og der kan jeg i hvert fald huske, at den blev ikke brugt. Der var ikke nogen at maile med. Så for mig er det kommet i der omkring 96-97, at den kommunikation begyndte. Og at man kunne gå på internettet og sådan noget. Jeg vil sige, at jeg har endnu ikke været til en skriftlig eksamen, hvor jeg ikke skrev i hånden. Så meget er jeg heller ikke blevet født med det der. Ja. Stine Brix, kan du huske, hvornår du var på, eller kan du huske, at du var på nettet første gang? Ja, det kan jeg faktisk godt huske. Det var min far, der fik, han er læge, så fik man sådan internettet leveret gennem lægeforeningen, og så... har vi på en eller anden måde været på en chat med andre, som der også havde en mailadresse igennem det. Og jeg kan huske den der følelse af, at jeg slet ikke anede, hvor jeg var, eller kunne navigere i det der rum. Altså følelsen af, at der lå et eller andet fuldstændig udtømmeligt rum derude, men jeg kunne ikke navigere. Det var sådan ligesom om at komme ind i et sort rum. Men siden da, der blev det sådan en sådan fast begivenhed i frikvarterer i slutningen af folkeskolen. Der gik vi ned i computerrummet og var på forum-chat, og så chattede med alle mulige andre børn, som også lukkede ind i de der chatrum. Så skrev man bare, hej, hvem er du? Ja, troede I. Ja, det tror jeg. Det kom lidt senere, det der med voksne, der rykkede ind. Jamen, det var sådan, det var børn, så var man sådan, nå, jeg går på et eller andet Havremarken skole i Tølløse, eller sådan et eller andet, og så, når frikvarteret var slut, så gik man op igen og havde team. Det var meget mærkeligt. Chatrums var også, altså det var en helt ny måde at tale på. Man fik sådan en figur, kunne være en anden at sidde og skrive der, og det var ret vildt. Anders Pollas, når jeg kigger på dig, så tænker jeg, wow, han må virkelig være en, der har tjek på internettet. Det er jo ligesom det, du lever af. Jeg er vildt god til internettet. Du er medstifter af internetvirksomheden Podio, og tidligere da jeg læste de her ord op, som er blevet hæftet på Generation Y, som er den her generation, der var teenager og i start 20'erne i løbet af 90'erne, så var der nogle måske lidt negativt lavede ord. Der var i hvert fald flere af jer, der rynkede på næsen af dem. Selvpromoverende, selviscenesættende, egoistiske, forkælet. Så kan man jo tage en anden fortælling med nogle ord, der hedder forandringsparate, modige, åbne, veluddannet. Og du svarede ja til, at jo, det er der en generation, der har været lidt forkælet. Altså, den her tro på, at man kan gøre det hele på den halve tid, har det betydet noget for dig i forhold til, at du har fået startet sådan en internetvirksomhed, som er blevet solgt for millioner, milliarder, billiarder? Trilliarder kroner? Nej, det tror jeg ikke. Det er i så fald fuldstændig et tilfælde. Er du trillionær? Præcis. For satan. Vil du have nogle penge? Jo, det vil jeg da godt, men de gør jo også bare, de ændrer bare så mange ting i ens liv. Men, det havde jeg ikke tænkt på. Men det, man kan godt sige, hvis nu du skal beskrive... Det må jeg sige. Anders, hvis nu du skal beskrive Podio, ikke? Ja. Så det er jo en ret succesrig virksomhed, ikke? Jo. Så du er vel lidt et symbol på en fra den her generation, som har gjort det godt, og som har været hjemmevant med at være forandringsparat og på nettet. Ja, jeg tror mere, det er de sidste ting, det måske handler om. Så er det nogen, det går godt for, og nogen, det går mindre godt for. Der er så et eller andet element af held og timing og alt sådan noget involveret, som jeg ikke tror... Altså, det har man forhåbentlig set i andre generationer også. Jeg tror ikke folk fra vores generation skulle være mere succesfulde ved, hvad de nu piller ved. Men det er klart, det er sådan lidt, ikke kalde en tidstypisk virksomhed, men der er jo klart sket et eller andet i forhold til noget timing omkring nogle internetprodukter og services, i forhold til hvem, der har bygget dem, i forhold til hvordan de fik deres første e-mailadresse, hvornår det var og sådan noget. Og der ligger jeg jo bare lige midt i dem, der har været gamle nok til at kunne starte en virksomhed på et eller andet tidspunkt, hvor der har været noget til rådighed. Og så skal jeg skynde mig indrømme, at der var mange mennesker ude i verden, som var meget ude før mig, og få internetadressen og forstå, hvordan man brugte et BBS, inden det kom, og alle sådan nogle ting, og begynde at læse Wired. Det kom jeg virkelig ret sent i gang med. Men det er klart, at der sker noget spændende, synes jeg, som vi jo så er den sidste generation, der har måtte slås med i virkeligheden, når altså, omkostningerne ved at stifte en virksomhed, som sælger et eller andet ikke-fysisk produkt, sådan er meget, meget tæt på nul, eller i hvert fald igen under den der magiske månedlige SU-grænse, ikke? Det er lidt, altså, da vi først fik internetadresse, og jeg startede på universitetet, hvor alle så ligesom forventede sig, at havde en også, selvom der kun var 3 computer i computerrummet ude på KUA, så er det jo klart, når man er blevet, taget gennem gymnasiet, og en generation, hvor kvote 2 er en god ting, og hvor studievejlederne ikke siger, nu skal du tænke på, om du skal have et job, men siger, I skal ikke bruge udelukkelsesmetoden, I skal tænke på lige, hvad I vil, og så skal det nok gå, og så skide være med, om der måske ikke er plads til 18.000 eskimologer om året. Nu skal I bare følge jeres drømme, ikke? Det er vi vokset op med, det har jeg fået at vide, og det har vi så sandelig også gjort. Synes jeg også er fedt. Og det er ret fedt, og jeg tror ikke nødvendigvis, at slutresultatet ville have ændret sig, selvom man har sagt det modsatte. Jeg tror bare, det var bare det, man gjorde. Og så er der selvfølgelig nogle steder nu, hvor man måske skulle have gjort noget andet, eller også så skulle man lige netop overhovedet ikke have gjort det alligevel. Aner det ikke. Men der sker et eller andet spændende, når man på universitetet på andet år, det gjorde jeg, startede min egen virksomhed, fordi jeg synes det der internet, det var bare helt vildt spændende, så det skulle jeg da lige lave ved siden af. Hvordan foregik det på dit andet år på universitetet, så startede du en virksomhed? Altså, startede en virksomhed, som vi fik et SE-nummer, som det hed dengang, som man kunne tillade sig at sende fakturer til nogen, hvis man havde lavet deres hjemmeside. Det var meget lidt virksomhedsopstartsagtigt. Men det var noget, man kunne, og jeg tror, det var noget nemmere at gøre end 10 år før. 10 år før, der skulle man altså have haft et kontor. Dem, der var tidligere ude at lave de første hjemmesider og webbyråer og sådan noget, startede jo stadigvæk, jeg kender en del af dem, startede jo stadigvæk ret traditionelt med, så skulle de da have nogen til at indrette deres kontor, og der skulle der ske nogle ting, og de skulle have noget brevpapir og sådan noget, og en faxmaskine. Og også der startede lidt senere, bare fordi vi var sløve, eller havde lavet noget andet først. Det var meget noget med at bare gå ned i Fona på en kassekredit, og så købe en laptop, og så ligesom tage den derfra. Så kunne man få en CD-ROM med internettet på, og så kunne man få det til at køre på et eller andet forfærdeligt 56K-modem. Og så var man jo internetekspert pludselig. Det var også en fantastisk lyd, det der 56K-modem. Det er lyd af 90'erne. Det er også en telefon, der ligger lige ved siden af en højttaler, der kommer sådan en indkommende sms. Ja, ja. Det er virkelig en god lyd. Eller man ringer til nogle af sine venner, og kan godt regne ud, at de nok er på internettet, fordi den er optaget i 2-3 timer, ikke? Og man rigtig, rigtig gerne vil ringe til nogens datter. Men du har en universitetsuddannelse. Nej, jeg sad, jeg havde læst på universitetet. Okay. I en 8-9 år, men jeg tror måske aldrig, jeg kom så langt. Du fik aldrig gjort den færdig, Anders? Nej, jeg kan ikke. Altså, hvis man gerne vil være færdig, det ved jeg ikke. Nu er jeg fra den der generation, som ikke nødvendigvis skulle være færdig med noget som helst har. Ja. Men hvis man gerne vil være færdig, kan jeg ikke anbefale at begynde at arbejde 40-50 timer ved siden af om ugen i en 5-8 år. Hvad med dig, Jonas? Hvad med mig, hvad? Hvad hedder det? Fordi jeg tænker lidt, at hvis nu man læser i dag, så tænker man måske, der er jo lavkonjunktur. Jeg kan lige så godt forlænge studierne så længe som muligt. Men både dig, Jonas, og dig, Anders Pollas, I har ikke færdiggjort jeres uddannelser, men alligevel har I jo klaret jer meget godt, ikke? Anders har gjort det lidt bedre end mig. Han har koncentreret sig lidt mere om bøgerne. Altså, jeg gik ud af folkeskolen, altså, så arbejdede jeg på tv-stationer og radiostationer i 15 år, så jeg kommer ikke rigtig tilbage til at læse noget som helst. Autodidakt, er det ikke det, man kalder det? Det kunne man godt argumentere for at være lidt mere fokuseret i virkeligheden, i stedet for at prøve at gøre flere ting samtidig, og så finde ud af, at man i virkeligheden er rimelig dårlig til det hele. Jo, ja, hvis det var der, man endte også, jamen, så tror du så ikke, at jeg var gået tilbage til skole også på et eller andet. Det havde jeg måske... Nej, det havde jeg nok ikke gjort. Nej, jeg er ikke god til at sidde og lytte efter andre, det her, ikke? Du lytter til Aydin og Fædregruppen. Klokken er blevet 2:22. Vi snakker om 90'erne og dem, der var unge i 90'erne. Lige om lidt skal vi snakke om den generations forhold til politik. Stine Brix, folketingsmedlem for Enhedslisten. Jeg startede jo programmet med at brande dig som en poptøs, som var helt vild med Take That, så meget, at du var nødt til at sultestrække, i hvert fald en enkelt aften, da de gik i opløsning. I dag er du så havnet i Folketinget. Hvornår blev din politiske interesse vagt? Det gjorde den i 1993, da Danmark skulle stemme om Edinburgh-aftalen. Der var jeg 11 år gammel. Og I min barneverden, der var det, jeg opfattede det som ekstremt uretfærdigt, at politikerne ville have en ny afstemning om noget, som de havde tabt en gang. Og det blev jeg pissesur over som 11-årig, og derfor så lavede jeg plakater og engagerede hele min klasse i en helt vild debat, som delte klassen midt over i to. Og sådan tror jeg egentlig, den debat kendetegnede, eller det var egentlig meget kendetegnende for den debat, der i øvrigt var i samfundet. Det førte til sådan hele vejen ned igennem vores rækkehus her, at alle hængte plakater ud på skuerne, om de stemte ja eller nej til den her aftale. Og det blev et knepen ja dengang. Og så, ja, det var sådan det. Så ledte jeg mit barneliv videre efter det. Men det var i hvert fald noget, der vagt min interesse rigtig meget. Du var 11 år gammel? Ja, jeg var 11 år, ja. Ja. Hvad med jer andre? Hvor meget betød politik for jer i 90'erne? Et stort spørgsmålstegn. Anders Fogh Jensen. Ja, det er forbavsende stille over på lang siden. Ja, det betød ikke ret meget, det må jeg sige. Og jeg tænker lidt over, at nu har vi snakket om 80'erne og 70'erne og sådan noget. Ligesom, det var svært at komme og male efter impressionismen og Monet, ikke? Så er det også svært at være politisk efter 70'erne. Og jeg tror, den stillhed, der indfandt sig i 80'erne, den fortsatte lidt op igennem 90'erne. Selvfølgelig har det været identitetsmarkører i gymnasiet, så når man var til den ene blok eller den anden blok, men det var mere sådan noget, tror jeg, end det egentlig var. Politik i den form har ikke betydet ret meget. Jeg tror, det måske handler ikke bare om mig, men jeg tror, at nyliberalismen ligesom er kørt frem i løbet af 80'erne, der med Reagan og Thatcher, der får, og det får bare ligesom lov til at løbe stille af op igennem 90'erne, at fagforeningen bliver mere og mere udhulet og tænker mig på private hænder og skal måles og udsættes for benchmarking og sådan noget. Og jeg tror, der synes jeg altså politisk, det var et ret stille årti, hvor det var svært at skabe noget forargelse. Hvis man kigger på dig, så er du jo den ældste her i panelet. Du er 39, og den yngste, det er dig, Stine Brix, og du er 30 år. Og det er jo som om, at I har levet i to forskellige årtier, men måske aldersforskellen på 9 år alligevel betyder noget, når det gælder holdningen til politik. Du er jo du var 16 en gang til 90'erne. Jeg var 16, ja. Og 26, da vi gik ud. Og hvis man tager dem, der var unge i 80'erne, så i programmet der sidste mandag, så gik de meget op i, at man var i hvert fald ikke en del af noget etableret politisk system, og hvis man gav udtryk for politik, så var det gennem punken og lyrikken, at man skrev under på, at man var en af skrigerne, de her unge, som ikke havde nogen fremtid, og så videre, og så videre. Det er måske været lidt noget andet for dig, Stine Brix, at starte i gymnasiet i slut 90'erne. Jamen, jeg kan i hvert fald genkende det, som flere af jer beskrev før, med at vi blev fremstillet som en vindergeneration, som kunne vælge på alle hylder, og vi selv kunne skabe vores succes, og det tror jeg også. På et eller andet tidspunkt kom der også en reaktion imod det, fordi det kunne vi jo ikke alle sammen. Og nu taler vi om, vi alle sammen endt som ledere. Det er vi jo ikke. Det er der mange af vores klassekammerater, som der ikke er. Mm. Og på et eller andet tidspunkt, så begyndte vi også at reagere, tror jeg, mod at vi alle sammen skulle være succesfulde, unikke individer, som skabte vores egen karriere og kunne gøre det. Altså fordi det, når det ikke lykkedes, så opleves det jo også for mig nogle gange som en stor fiasko og som mit eget ansvar og mit eget problem. Og det begyndte vi på en eller anden måde at diskutere der i slutningen af 90'erne, som for eksempel diskussionen omkring, hvad er det vores uddannelsessystem, hvem er det favoriserer, kan vi virkelig vælge alle sammen frit og sådan nogle ting. Og det udkrystalliserede sig for eksempel i nogle af elevorganisationerne, som havde været fuldstændig døde op igennem 90'erne, ikke havde haft nogen former for aktivitet, blev voldsomt aktive, og lige så aktive, som de havde været op igennem 70'erne og 80'erne, når man kigger på for eksempel antallet af demonstrationer og aktive unge. Og det var jeg en del af, og var med til at for eksempel demonstrere imod, at loftet på klassekoefficienten blev fjernet, fordi vi synes, det havde en konsekvens for de unge, som der ikke fik hjælp derhjemmefra. Sådan nogle diskussioner havde vi meget. Og det tror jeg var en reaktion på den der fortælling om, at du kan skabe din egen succes, og der er kun dig, som er den eneste forhindring. For sådan er det jo ikke helt i virkeligheden. Jeres generation er jo også blevet kaldt for de nye 68'ere med henvisning til, at de politisk engagere sig osv. osv. Vi får et lille indspark her fra sociolog og samfundsforsker ved Aalborg Universitet, Johannes Andersen, som nu er med på en telefon. Og Johannes, du skal hjælpe os med at tegne et portræt af generation Y. Dem, der var teenager og i 20'erne i 90'erne. Er du med os, Johannes Andersen? Ja, det er jeg. Sidste mandag, der ringede vi dig jo også op, hvor vi snakkede om, om 80'erne og 80'er-generationen. Ja. Nu handler det om dem, der er lidt yngre. Hvordan ser deres politiske portræt ud? Ja, generelt set så er de nok kendetegnet ved noget af det, der allerede er blevet sagt, nemlig en rimelig udbredt grad af passivitet. Det er ikke en profileret, altså ideologisk, politisk profileret generation, og det er heller ikke en generation, som har været specielt aktiv på det politiske område. I virkeligheden er jeg lige ved at sige, at det er nok en generation, der generelt set er den mest passive generation af unge, vi har haft i meget, meget lang tid, sammenlignet med dem, der var før, og for den til skyld også dem, der er kommet efter. Politisk set, så er dem, der er i 90'erne, de vokser jo lidt op i skyggen af en... Altså, det er nogle generationer, som har fyldt rigtig meget. Det var det, der blev sagt lige før også. Jeg tror, det var Henrik, der sagde det, at altså, man havde 68'erne, der i den grad har været højtråbende på banen. Og i 80'erne, efter punkkulturen, får vi jo så nogen, som er nykonservative og dyrker økonomien og hele det økonomiske område og sætter sig på det. Og det vil sige, at i 90'erne, der står man der, at den offentlige sektor er optaget, og den private sektor er optaget, og hvad er så lige, man skal gøre til sit? Og så er man i en situation, hvor man ovenikøbet har noget, der hedder en økonomisk krise i en vis udstrækning. Vi har haft en borgerlig kultur, som nok har nået en grænse med Tamilsagen, og gjorde, at den var noget, hvad skal man sige, forpjusket, og det vil sige, at nykonservatismen bestemt ikke havde luft i sig længere. Og på kulturområdet og i en anden sammenhæng, så blev det meget dyrket det der med, hvad er det nu lige, jeg skal? Og det kan godt være, at man signalerede, at alt er muligt, men det man i hvert fald kunne konstatere, det var, at man greb rigtig, rigtig få bolde, når det kom til stykket. Så det vil sige, at dem, der voksede op i 90'erne, det er passive, de er på en eller anden måde... tvivlrådet, hvad er nu lige, vi skal vælge, efter vi har set så meget stort, hvad er så lige, jeg skal gøre? Og det kan godt være, det hele er muligt, men hvad skal jeg så vælge? Og det der er nok kernen i generation Y, altså at man i den grad er ambivalent. Johannes Andersen, sidste mandag, der beskyldte jeg jo generation X eller generation N, dem, der lige er ældre end min egen generation. Jeg tilhører nemlig selv generation Y, for at det var deres skyld, at da jeg startede i gymnasiet, at vi ikke turde engagere os i noget, og det at være politisk aktiv var noget, vi anså som noget taberagtigt, og vi drillede dem, der var en del af Operation Dagsværk, og havde ironisk distance til alting. Men det, du siger, det er, at det overhovedet ikke er deres skyld, men at det er kendetegnende for min egen generation. Det er ikke et efterlevn for dem. Det er jo ikke så godt. Jamen, vi giver jo ligesom stafetten videre på en eller anden måde, ikke? Altså, og de... Dem, der har en stor grad, altså dem, der kaster sig ud i det politiske, giver stafetten videre og siger, nu burde alle være politiske, ikke? Og det kan ikke undgå andet, end at nogen, de så siger, nej, del med nej, det gider jeg ikke. Og punkkulturens opgør med Clapton og alle de andre var jo da på mange måder symptomatisk, da det så også befandt sig i en økonomisk krise. Det kan man sige, den økonomiske krise har jo ligesom været omdrejningspunktet en gang imellem generator for noget, der pludselig folder sig ud på en ny måde, ikke? Altså, og efter punkt, der havde vi i høj grad den der nykonservative succesrate, ikke? Og da man så havde virkelig fået det sat på sporet, så var det den stafet, man gav videre til 90'erne-zonen, ikke? Altså, nu skal vi alle sammen være personlige succesfolk, ikke? Og I skal huske, at I kan det hele. Og den der historie med, at I skal huske, at I kan det hele, var jo så den, der blev givet videre som normen fra 80'erne og ind i 90'erne. Men det kunne man så ikke rent faktisk økonomisk. Og det ville man heller ikke, fordi hvorfor skulle man det? Altså, vi er i grundlæggende set, så dyrker vi jo selvstændigheden. Og selvstændighed er ikke at kopiere andre. Og det vil sige, selvstændighed i 90'erne er ikke at kopiere 80'erne. Og selvstændighed i 90'erne er bestemt slet ikke at kopiere det, der var i 70'erne. For det var gået hen og blevet historisk, og man havde dem som lærer i gymnasiet og en lang række andre ting. Så det vil sige, man var ligesom efterladt i et rum, hvor man egentlig endnu ikke havde fundet nøglen ind til de ting, som man så i nullerne faktisk finder, nemlig netværket, som ikke bare en tankegang, men også som en organisationslogik, og som et sted, hvor man kan være aktiv på kryds og tværs. Så det, der kendetegner 90'erne, det er, at det bliver sådan en overgangsgeneration, passiv, ambivalent, hvad pokker skal jeg ligesom gribe i? Johannes Andersen, om et øjeblik vil jeg bede panelet om at forholde sig til, om de kan genkende sig selv i det her portræt, du lige har tegnet af dem, i hvert fald når det gælder deres politiske deltagelse. Jeg vil bare lige spørge dig om noget, fordi du siger jo, at det er en ekstremt passiv generation, men i 2010, der lavede Gallup en undersøgelse for Dansk Ungdoms Fællesråd, hvor det viste sig, at den generation, som egentlig havde den største politiske deltagelse, det var dem fra 16 til 26 år, hvor man målte på forskellige politiske deltagelsesformer. Det var både medlemskab af politiske foreninger, skrivning af læserbreve, deltagelse i demonstrationer, politisk forbrug osv. osv. De var altså mere politisk aktive end 68'erne. Er det simpelthen, fordi de lige er det yngre? Er det en modreaktion, eller er det bare dig, der tager fejl? Nej, altså det er helt klart, at dem, der vokser op i 00'erne, dem, der var unge i 00'erne, jeg håber, vi snakker om de samme ting. Altså dem, der var unge i 00'erne, var også dem, der var de mest politisk aktive. Det er det, vi kan konstatere. Og det er derfor, at jeg blandt andet er med til at lave den der undersøgelse der, hvor jeg så også konstaterer, at på mange måder kan vi sige, at 00'erne, så især måske 10'ernes unge, det er dem, vi er ved at folde ud lige nu, ligner på mange måder 68'erne med et højt politisk aktivitetsniveau. Og især blandt kvinderne, de unge piger, var der rigtig mange venstreorienterede også. De unge drenge var mere til højre, hvis det endelig skal være. Men især blandt pigerne var der rimelig mange venstreorienterede. Og det vil sige, det var deres profil. Det, der ligger imellem altså 0, eller hvad hedder 90'ernes unge, deres politiske farve, den er underligt grå, lidt af det hele og ikke særlig tydeligt. De er hverken specielt højreorienteret eller specielt venstreorienteret. De kan sådan flytte sig lidt fra det ene til det andet, hvis det skal være. Ikke specielt politisk interesseret, og som sagt heller ikke meget politisk aktiv. Men dem, der kører på lige nu, det var det, jeg prøvede at antyde lige før, de har i den grad fornemmet, fordi de er jo vokset op med computeren som en betingelse. De ikke vokset op med computeren som en nyhed. Jeg skal lige sige, at det, der også kendetegner 90'ernes situation, det er jo, at det er jo her med den kolde krig for alvor forsvinder imellem fingrene på os. Det vil sige, dem, der var vokset op før 89, de kendte den kolde krig og vidste, at der var Østeuropa og Vesteuropa, og der var Østlande og Vestlande. Dem, der voksede op i 90'erne, voksede op med en fornemmelse af, at det burde de også vide, og det burde også betyde noget for dem. De kunne bare ikke finde ud af, hvad. Dem, der voksede op i 00'erne, de ved ikke, at der var en kold krig. Det har de slet ikke lært. De ved ikke, at der var en tid før computeren. Det har de slet ikke lært. De kaster sig ud i et netværk, som er næsten grænseløst på mange måder, fordi man ikke skal være bange for at gå over grænserne i en bestemt retning. Så er det på tide, at panelet får ordet, og Johannes Andersen, du bliver hængende. En passiv overgangsgeneration. Det er jer, der sidder her. Hvem har lyst til at starte? Jeg sidder jo i virkeligheden og tænker, at jeg burde komme i næste uge, ikke? Fordi det jeg taler om i 98-99, hvor elevorganisationerne, som jeg selv var en del af, virkelig begyndte at engagere unge mennesker i demonstrationer, det er noget af det, som jeg hører Johannes tale om i nullerne, og det kan jeg virkelig genkende som en del af min ungdom, som så i virkeligheden, at det er fuldstændig rigtigt, meget af det er i 2000 og 2001 og så videre. Ikke? Men jeg kan genkende det på den måde, at i mit eget politiske parti, og også i mange af de andre, der er 90'er-generationen i høj grad fraværende. Man kan bare se det på vores folketingsgruppe, hvor vi er fem, der er blevet valgt ind i september, som alle sammen er i 20'erne, og så er resten, de er over 55. Så vi har et kæmpe hul, ikke kun 90'er-generationen, men det er karakteristisk, også i mange af de andre partier. Der er ikke helt så mange, der er medlemmer, der er heller ikke så mange, som er aktive, som er i den aldersgruppe. Men hvis man kigger på jeres folketingsgruppe, Stine Brix, det slår mig lidt, at for mig, når jeg kigger på jeres folketingsgruppe, så minder det mig om italiensk tv. Det er ældre mænd, og så det er yngre damer. Og vi har også Nikolaj Willumsen på 29. Det er rigtigt, han er 29, men han er halvskattet, så han tæller ikke rigtigt. Rigtigt, ja. Anders Fogh Jensen? Jeg synes, at Johannes stiller et meget vigtigt spørgsmål, eller gengiver et spørgsmål, nemlig, hvad skal man gøre til sit? Altså, og som Stine var lidt inde på det før, og I har også været lidt inde på det, at vi får videre alt er muligt. Du skal vælge det studie, som du bare brænder for, og så skal du nok finde ud af, så skal du... vi får en masse, på en måde, løfter om, at alt kan lade sig gøre. Og når det så viser sig, at alt ikke kan lade sig gøre, så kan man kun pege det tilbage på sig selv, som Stine også sagde før. Hvorfor Hvorfor har jeg været så meget arbejdsløs, hvis alt er muligt? Men så må det jo være min egen skyld. Og det er, tror jeg, at man ikke i så høj grad kunne den kultur, der kom før, der kunne man i høj grad identificere sig med noget, ikke? Altså man kunne identificere sig med John Lennon eller nogle andre projekter. Hvor her bliver det noget i høj grad et spørgsmål, du skal skabe dig selv. Du skal lave din egen original. Og det er et enormt pres, selvom vi kan blive kaldt forkælet af muligt, så er det et enormt pres at have på sig, at du må ikke bare være en kopi af en anden, men du skal lave et helt nyt selv. Anders Pollas? Jamen nu har jeg jo selv siddet og slået lidt på vores egen generation for at være født i sådan en overskudstid, og måske ikke have sådan det store politiske projekt som sådan, men jeg kunne godt tænke mig i virkeligheden at vende lidt på hovedet. Jeg bliver alligevel sådan lidt provokeret af, at vi er helt passive og slet ikke gør noget. Ja, det gør jeg også. Jeg tror ikke, det er politikens død overhovedet, faktisk. Jeg tror, det er partipolitikens død, som jeg jo stadigvæk anser som fuldstændig stendød. Der er en masse, der ikke har fattet det endnu. Men for mig at se, hvis man skal prøve at se det her positivt, så er det jo den samme periode, hvor der sker en rigtig masse spændende ting i forhold til, hvad du kan gøre lokalt eller nært eller selv. Eller så kan det være, det er bundet sammen med et personligt projekt, men der bliver jo stillet noget teknologi til rådighed om ikke andet. Efter en tid, hvor man måske finder ud af partipolitikken i forhold til Jugoslavien eller i forhold til en kold krig, der var måske ikke så meget uenighed at hente der, så virkelig at man putte sig selv i en eller anden lejr, der giver ingen mening. Alle er enige om, de skal hjælpes, de skal støttes, de la la la bla bla. Der sker ikke så meget, men pludselig har du en masse teknologi til rådighed, der gør, at du kan gå meget effektfuldt til værks på nogle meget, meget lokale projekter, som måske i virkeligheden på sigt ender med at betyde mere. Det kunne være, at jeg bare skulle gå all in på at få lavet den bedste skole på Østerbro til mit barn, når han kommer dertil. Og engagere en masse mennesker på nettet, og hvis jeg vil lave noget, der måske har lidt mere reach, så er der jo det der internet, som gør, at jeg faktisk kan nå nogle mennesker på den anden side af jorden og selv sætte nogle ting i gang. Så jeg tror, at folk er i virkeligheden ikke passive, men de har fået en tid, hvor de måske selv skal tænke lidt mere over, hvad de gør deres kræfter, og partipolitik og det, som man kører, giver bare ingen mening længere. Det gjorde det ikke for mig i hvert fald. Det er en anden form for politisk deltagelse, og Jonas Gulstorff, du er også uenig i, du bliver også provokeret af den her betegnelse som en passiv generation. Jamen, jeg kan godt komme med en spoiler alert lige her. Jeg er ikke så god til politik, jeg bliver meget, meget gal. Ja. Det er derfor, jeg ikke kunne have Stines job, tror jeg. Jeg er ikke så god til sådan noget der. Men altså, jeg synes ikke, det er rart at blive kaldt passiv, selvom det så bliver smørt ud af en hel generation på den måde. Jeg kan godt se, det er starten af 2000'erne og alt det, at det kommer i gang. Men hvis vi ikke havde taget fat i det i midten af 90'erne, så var internet jo ikke blevet til, hvad det var i dag, hvis vi ikke havde brugt det, hvis vi ikke havde formet det. Altså, ja, vi brugte jo internet. Dengang jeg var på TV2, der var der jo kun én TV2-kanal. Men jeg kan huske det der, det var blevet meget hurtigt, da jeg kom ind og fik det der arbejde i 96-97, at vi skulle bruge internettet, at jeg havde e-mailadresse der og sådan noget, og seerne skrev til mig direkte og sådan noget, og det var meget direkte for dem, der så havde internet dengang, ikke? Men at det hele tiden skulle blive brugt, og der var web-tv og streaming, som jo var forfærdeligt dengang med på internettet. Men der var den her sulten, man var sulten for at se, jamen det kunne godt lykkes en dag at streame, det kunne faktisk ikke skulle stå og buffer halvvejs igennem det og sådan noget. Så der var den her lyst for den her generation til at se det der. Så det synes vi tog der i hvert fald en lille smule med polls, og man kunne vote og alt det der, vi er en del af det der. Så jo, vi er galt, når vi siger passiv, og så ved jeg ikke, nu går Anders lige ind på det før, vi kan det hele. Og så må jeg sige, der personligt for mig selv, og jeg har ikke nogen uddannelse med, men jeg synes fandme, vi kan det hele. Og den indstilling har jeg altid haft til det. Og jeg er ligeglad, hvis folk siger til mig, at jeg ikke kan det. Folk har sagt til mig så mange gange med ting, jeg ikke kunne. Og jeg har bevist, at jeg kunne det alligevel. Og så kan vi sige det der med, du også var inde på før, at sige, jamen så, nu tænker jeg så på folk, der har en uddannelse, så bruger man noget tid på det, så kan man komme ud bag, og så kan man ikke få et arbejde med det. Det kan jeg godt se. Det har jeg aldrig prøvet på den måde, så den kan jeg ikke rigtig forholde mig til. Men jeg har været helt på toppen med et eller andet her i Danmark, og har fået en pæsegod løn for at gå hen bagefter og lave et eller andet, hvor jeg skulle gøre et eller andet møg for at tjene til huslejen. Ikke? Men det har da ikke slået mig ud, eller jeg sidder og tude over i hjørnet eller sådan noget. Jeg kan fandme det hele, så vi kan alle passive. Det gør mig sgu sur, der. Vi nærmer os slutningen af den første time her hos Ejdin og Fædregruppen, hvor det handler om 90'erne og generationen, der var unge i 90'erne, som i virkeligheden stadig er det. Johannes Andersen, du får det sidste ord her. Vi har omkring et minut. Der er nogen, der bliver sure over dit portræt. Ikke på portræt. Johannes, nej. Ikke, super ikke på dig. Men altså... Jeg bliver galt at tage om politik. Det er ikke Johannes skyld. Nu spidsformulerer jeg mig også. Ja, selvfølgelig. Måske. Det er også det, vi har bedt dig om. Fordi, Vi har jo at gøre med den relativt set mest passive gruppe i politik. Det er jo så, det kan vi i hvert fald konstatere. Selvfølgelig er der politisk aktiv også i 90'erne, i den generation, der var vokset op i 90'erne. Nå, det var den ene ting, fordi jeg synes faktisk, der var noget rigtig, rigtig spændende, og det er det der med, at nøglen til nullerne, den blev netop udformet i 90'erne. Det tror jeg også er rigtigt set. Og det, der er det helt centrale omdrejningspunkt for forståelsen af 00'ernes unge, det er, de er i den grad handlingsorienteret, og de tror, at de kan gøre en forskel. Og de tror, at de kan gøre en forskel, og det betyder, at hvis ikke det lykkes i et hug, jamen så kan jeg stadigvæk gøre en forskel. Og hvis ikke det lykkes i det hug, jamen jeg kan stadigvæk gøre en forskel. Det er det, der hele tiden vokser frem, og hvad fagforeninger, hvad politiske partier og hvad andre i virkeligheden der står og slås med lige nu, fordi de er baseret på en kollektivorganisering af, at vi på en eller anden måde løser nogle opgaver sammen. Den generation, nullernes generation, får selvfølgelig de første pinde til deres identitet i 90'erne, men det er for alvor i nullernerne, at den mentalitet, den vokser frem, nemlig, jeg kan gøre en forskel, selvfølgelig kan jeg det. Johannes Andersen, sociolog og samfundsforsker ved Aalborg Universitet, tak fordi du var med os. Nu er der nyhederne, og vi fortsætter på den anden side af nyhederne med det her portræt af 90'ernes generation.